कैसे हो सकता है? हालांकि वो अगर तुम पर काबू पाएं तो तुम्हारे बारे में ना किसी कराबत का लिहाज करेंगे और ना किसी अहद का। वो अपने मुंहों से तुम्हें खुश करते हैं और दिल उनके इनकार करते हैं और उनके अक्सर फासिक हैं।